تصوراتو نه فارغ ده، داسې فارغ چې تصوراتو کې موصل قریب د تصور ذکر کړ او اجزاء ذکر کړ. اوس شروع کړه په تصدیقاتو کې، یعنی په موصل قریب د تصدیق کې او په اجزاو د تصدیق کې، او مخکې تصورات بیان کړل. اوس مخکې تصورات څنګه بیان کړي دي؟ موصل قریب بیان کړی ده تصور پاره، اجزاء بیان کړي دي. تصدیقات داسې بیانوي چې موصل قریب د تصدیق بیانوي او اجزاء بیانوي. اوس موصل قریب څه معنی؟ اول بیان کړی ده موصل قریب د تصور. تصور معنی کړي تصور الماهیات، یا ماهیات تصور. ماهیت څه ته وایي؟ ماهیت څه ته وایي؟ ماهیت څه هو؟ څه ته ماهیت؟ زه ماهیت، کتاب ماهیت، چې په خله چا اخلي دا ماهیت ده. که ماهیت څه ته وایي کنه، نو چې جن جهان اشیاو نه ډکته نو دا ماهیت نه ډکته. کتاب کې چې هر ټکی وایي دا ماهیت ده. نو موصل قریب د تصور دا معنا چې داسې ترکیب ته بیان کې چې هغې سره تصور د ماهیت مجهول ته حاصل کړي، حج ماهیت حاصل کړي، داسې ترکیب بیان کړي، او دس ماهیت حاصل کړي، ایمان ماهیت حاصل کړي، فرشتې ماهیت حاصل کړي. دا کتابونو کې هر ټکی ده، هر ټکی صحیح ماهیت بیان کړي، یعنی صحیح تعریف یې وکړي، صحیح بیان یې وکړي. دې خبرې ته خو هر چا ضرورت تک ده. دا نه چې ته وایې چې ماهیت صرف انسان ته وایي، یو حیواني ناطق پزوتې، دا معنی نه ده. ماهیت هر شي ته ماهیت وایي، هر شی یو تعریف غواړي، یو صحیح تصور غواړي. ا صحیح تصور به ته په تعریف سره کیا تعریف پکلا هادي کله به رسمي چې تا کوم بیانات کړي دي. نو دا معنا چې کله ماتین تصوراتو نه فارغ سه په دې طور چې موصل قریب دي تصور ذکر کړ، چې ا تعریفات دي چې دې سره تصور د ماهیات مجهوله واصلې دي، او اجزاء د موصل تصوري اجزاء چې دي کلیات خمسه دي، چې ا جنس فصل خسار غیام ده. جنس فصل دا اجزاء د حد دي، خسار غیام دا اجزاء د رسم دي. لکه په باسط معارف کې راځي نوع، دا خو معارف نه واقعي کیږي، نه یې سره تعریف نه کیږي، بلکې نوع معرفي، هغه تعریف ته محتاج دی. خو کله کله نوع سره تعریفي لفظي کیږي د اشخاصو، لکه سلم کې راځي په تصوراتو کې چې کله امر واحد نه تسوال په ما هو سره وکي، امر واحد جزئي وي، لکه ته وایې زیدون ما هو، به جواب انسان ده. نو دا انسان څه ده؟ نوع. دا اگر که تعریف حقیقي نه ګرځي، خو کله کله جزئیات تعریف په نوع سره کیږي، تعریفا لفظیا، تعریف لفظي چې هغه سره احضار مقصد وي. اوس شریکي تصدیقات او بعد تصدیقات هم داسې بیانې چې موصل قریب دي تصدیق بیانې او اجزاء بیانې. موصل قریب تصدیق ته څه معنا؟ یعنی داسې ترکیبات بیانې چې هغه سره تصدیق په مجهول راسي، چې هغه مجهوله مسله ده. مجهوله مسله خو د هر فن مجهوله مسله ده، جهان مجاهیلو نه ډک ده مجهوله مسلو نه. نو داسې دلایل غواړي چې هغه سره تا تصدیق په هرې مجهولې مسلې راسي. نو موصل قریب تصدیق علی المجهول ته هغه څه ده؟ باسط حجت ته، چې قیاس ده، استقرا تمثیل. قیاس سره تصدیق علی المجهول راځي، یعنی دلیل قیاس. استقرا هم یو دلیل ده، هغه سره تصدیق په مجهول راځي. تمثیل هم یو دلیل ده، هغه سره تصدیق په مجهول راځي. دا بیانې موصل قریب تصدیق علی المجهول ته او اجزاء د موصل قریب. اجزاء چې دي؟ قضایا دي، باسط قضایا. ځکه قیاس قضایاو نه جوړیږي، استقرام قضایا او مقدمات نه جوړیږي، تمثیل هم قضایا نه جوړیږي. نو قضایا چې دي دا اجزاء د تصدیق دي، او قضایا مختلف قضایا ذکر کړي. نوعیت قضایا او کله په ادوار د موضوع سره وي، کله نوعیت قضایا او په ادوار د نسبت سره وي، کله دا قضیه چې مختلف انواع جوړیږي لکه شخصیه، مخصوره، مهمله، دا په ادوار د موضوع سره جوړیږي. لکه موضوع کله شخصي به شخصیه، کله موضوع کلی وي، بیا کله په زمن د افرادو کې مرادي، یعنی حکم چې لګیا دی محمول اپ کلی باندې خو په افرادو زمن کې، ځکه هغه حکم د افرادو وي، لکه خوراک، څښاک، دا خو ماهیت نه کوي انسان کنه خو په دې باندې افرادو کې چې واغلې پس بیا خوراک ساتي. نو کله موضوع شخصي پیدا شخصیه ده، کله موضوع کلی فی ضمن الافرادی پیدا محصوره ده، کله نفس کلی باندې حکمی پدې ماهیت حکمی. بعض احکام د نفس ماهیت وي، لکه ته وایي انسان نوع ده، نو نوع خو ماهیت دی انسان ده کنه، شخص خو نه ده چې تعالی مای اشخاص خو اشخاص دي، خو انواع نه دي. نو قضایا مختلف ذکر کوي، کله اختلاف تی قضایا و نوعیت تی قضایا و په ادوار دی موضوع سره ای، لکه موضوع یا شخص دا شخصیه، یا کلی فی ضمن الافراد دا مقصوره، یا نفس کلی نفس ماهیت باندې حکمی پیدا محمله. اکله مختلف انواع دی قضایا و ذکر کیږي په ادوار دی نسبت سره، نسبتونه مختلف انواع بیا قضایا مختلف انواع، لکه کله نسبت ثبوتی وی پیدا حملیه، کله نسبت شرطی وی پیدا شرطیه. دا مختلف انواع نسبت له وجراله، ځکه نسبت دوه نوعه سه، یو نسبت حملی یو نسبت شرطی. نسبت حملی چه معنی؟ ثبوت. ثبوت چه معنی؟ اتحاد. زید قائم، دا قائم زید سره متحد ده، یعنی قائم د زید په وجود موجود ده. ته چې ولاړې دا څه خو نه چې تا ګوشي وجود ده، د قائمون ګوشي وجود ده، خو قائمون تا په وجود موجود ده. نو چې قائمون د تا په وجود موجود څه، نو اتحاد ده پکې. دا اتحاد ته ثبوت وایي، دغه ثبوت او اتحاد دا ته نسبت حملی وایي. کله کله داسې چې دا نسبت اتحاد نه، یعنی یو د بل په وجود نه موجود، ما د تعلقې سره د وصل یا تعلقې د فصل، لکه ته وایې ان کانتی شمس طالعتن فالنهار موجود، که شمس طالی بیا به نهار موجود دی. دا دوه قضیې دي، نو دا یو بل سره متحد نه دي، ځکه یو کې شمس طالعتن ده بلکه نهار موجود ده، دا خو پردي پردي شیان دي. مگر دا دا چې دو منځ کې تعلق تا، یعنی دواړو کې وصل ده، که شمس طلوع کی بیا دې سره نهار موجود متصل ګرځي، نو دا تعلق ته وصل دې ته اتصال وایي. اکله تعلق ته فصل دی، لکال عدد اما زوج او فرد، زوج فرد کے فصل ده، چې زوجی بیا به فرد نه، چې فرد بیا به زوج نه. نو تعلق ته وصل دا ته نسبتی اتصالی شرطی وایي، تعلق ته فصل دې ته نسبتی انفصالی شرطی وایي. دا مختلف قضایا دي. نو موصل قریب تصدیق ته بیان نه، چې هغه موصل قریب تصدیق ته حجت او دلیل ده، چې قیاس استقرا تمثیل ده، او اجزاء بیان نه. اجزای چې دي قضایا، او د قضایا او اجزا بیا موضوع محمول دي. اجزا مختلف انواع بیانې، یا په ادوار د موضوع مختلف دي، موضوع شخص وي کله کلی وي کله په ضمن د افرادو کې کله نفس مایت، کله قضایا مختلفه بیانې په ادوار د نسبتونو سره، لکه نسبت کله حملی وي که اتحادی پکې، کله نسبت اتصالی وي که محض تعلقي. دا قضایا بیانې، او د قضایا او احکام بیانې. قضایا او احکام څه شی دي؟ لکه عکس مستوی، عکس نقیض، تناقض، دا د قضایا او احکام دي. دا به بیانوي. دا څه مسله پوهېږي په خبره؟ شی دي تصدیقاتو کې اعرابات دي. هغه دا ده چې تصدیقات یا خبر د مبتدا موضوع ده مرفوع ده، هذي تصدیقاتو، یا مبتدا خبر موضوع ده تصدیقاتو، هذي دا تصدیقات دي، یا تصدیقات دا دي، یا دا منصوب ده. په دې طور چې مفعول بی واقع د ترکیب کې، نشر او تصدیقات لما فرغنا عن التصورات نشر او تصدیقات، موږ شروع کو تصدیقات، یا نشر او بحث تصدیقات. بیا تصدیقات مجرور واقع سه، خدا قائم مقام دی مضاف ته چې بحث ته، فعل موظف کو او مفعول بی موظف ته چې بحث ته. دا مضافری چې تصدیقات ده، دا قائم مقام دی مفعول بی سه، نو دا معرف سه په اعراب دی مفعول بی. یا دا مجرور ده، هاذا باسو تصدیقات، یا دا پالت وقف تا التصدیقات. دا مسئلہ خلاص خو پوزه بخبر شادی. یو بل جا شروع کو موضوع نه، فصل الموضوع. ها ان کان جزئیا فالقضية شخصية، وإن كان كليا إلى آخر